Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro vya radio Isanganiro. Ndabahaye ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Icigwa cy'uno munsi ni idini cyangwa ishengero n'umuryango n'ikiye coze imbere y'ikindi. Mbega umukenyezi yokubahande ubwa mbere hagati y'umukozi w'Imana n'umushinga ntaye wiwe. Mbega byari bibereye ko umukenyezi ajya mu bikorwa by'ishengero umushinga ntaye wiwe atabizi. Ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo ducijya nino muri kino kiganiro. Abadufasha kwishyura ibyo bibazo ni Patiri Pierre Nsengiyumva arongoye igisata cy'ingo n'imiryango muri Diocese Nkuru ya Bujumbura. Pasteur Jean-Claude Nimubona arongoye ishengero ry'ubutumwa bwiza Eglise Bonne Evangile y'i Bujumbura muri Komine Ntahangwa, hamwe na Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam. Apronie Dusabe yamfashije gutorokanya amajwi mu ijwi mwumva. Etienne Manirakiza ndabahaye ikaze. Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Dutangure kino kiganiro na Pasteur Jean-Claude Nimubona, aho adusigurira ko umuryango ari wo woza imbere y'ishengero. Insiguro z'abantu zitandukanye mugabo Bibiliya itanga umuco ku bintu byose. Bwa mbere mwavuze ku muryango n'ishengero, ikintu cya mbere kiza imbere ni umuryango, kuko umuryango ni umuntu avukiramo, umuryango ni umuntu akuriramo, umuryango niho twigira kuvugira, niho batwigishiriza kuvuga imbere y'uko tubona abungere b'amashengero. Icyo novuga, umuryango ufise ikibanza cyawo n'ishengero cyangwa abungere bafise ikibanza cyawo. Gusa rero ikibazo tugira mu buzima nuko rimwe rimwe tugenda twitiranya umuryango n'ishengero. Rero ishengero rifise ikibanza cyayo n'umuryango agira ikibanza cyayo. Kubijyanye n'umugabo n'umugore, nahone umugabo cyangwa umugore ntategerezwa kubaha cyane umupasiteri kuruta kubaha bwa mbere umugabo wiwabona. Bibiliya iravuga ngo ntushobora kuvuga yuko ukunda Imana utabona, utabanje gukunda mwene data ubona. Iyo mwene data nuwo hashobora kuba ari umuntu mubanye cyane cyane ujya ari mu nzu, niwe duhera kuri mu nzu, kuko ntushobora kumbwira kutubaha umuntu ari mu nzu yawe ugatangura kubaha umuntu ari hanze. Ntushobora guha agaciro umuntu ari hanze kuruta umuntu ari mu nzu. Ubwa mbere uhera mu nzu. Ngo kubera ko ibyo bakora byose babikora mu rukundo, ngo ntivyari bikwiye ko umugore yoja gukora ibikorwa byo kurushengero umugabo wiwe atabizi, kandi n'umugabo ntiyoja mu bikorwa by'urushengero umugore wiwe atabizi. Bisigurwa na Patiri Pierre Nsengiyumva. Mu ijambo ry'Imana batubwira ko Imana yaremye umugabo n'umugore irabahezagira, babwira iti kende murondoke. Bongera batubwira bati, baratubwira ko umugabo azoheba se na nyina akabana n'umugore wiwe bakaba umubiri umwe. Tuduze mu ibaruwa mutumwa Paulo Meranda yandikiye Abanyefezi mu kigabane cya gatanu, naho turabona bavuga ngo abagore nibagamburukira abagabo babo, abagabo nabo nibakunda abagore babo nk'uko bikunda, babakunde nk'imibiri yabo. Twebwe rero uko tuvyemera nuko umugabo n'umugore banganye iteka. Mu isakramentu ry'ukwabirana umugabo n'umugore baba umubiri umwe. Nuvuga ikintu gikomeye kiba kiri hagati yabo n'urukundo. Iyo umugabo akunda cyane umugore wiwe, iyo umugore akunda cyane umugabo wiwe, ntidusubira kuvuga ngo kugamburukira naka canke nanaka, kuko vyose babikora mu rukundo. Iyo rero vyose babikora mu rukundo, umukenyezi ntiyogenda kwishengero gusenga umugabo atabizi. Umugabo ntiyogenda kwishengero gusenga umugore atabizi. Umugabo ntiyogenda mu butumwa kwisengero umugabo atabizi. N'umugabo ntiyogenda mu butumwa kwisengero umugore atabizi. Nubwo ubutumwa barangurira mu masengero yabo ni ubutumwa baba bumvikanye kandi baba bateguriye hamwe, umwe wese abazi aho wundi ari, kandi baba babona bose ineza bizanira urugo. Sinzi uko vyoba birashika mukabona yuko hariho nk'umugore aza akakubaha gusunza uko yubaha umugabo wiwe. Nka jewe mba ndi umusaseredoti, ikintu cya mbere cyo abantu ntibubaha kuri jewe mbere banabona. Kuri ububaha icyo Imana yagize uwo musaseredoti. Uge aigie tuatigwa mibanga juu sasredoti, tulasigwa mavuta ya krisma. Tukatigwa kuba abandi bari muri cha kibanza cha Yesu Kristo. Abantu sanga bubaha o Yesu Kristo, tuliko tulaserukira ngaha kuri yisi. Icyo ni cya mbere gikomeye cyane. Jewe rero sinovuga ngo abantu nibaze umugore naze yubahe patiri gusumba uko yubaha umugabo wiwe. Naza gamburukire patiri amagaburuke agambararire umugore wiwe. Muri Isilamu ngo umukenyezi yo kumvira ubwa mbere umucanche wiwe ngo kanatsinda niko ijambo ry'Imana rivuga. Nkuko bisigurwa na Hasani na Kirutimana. Azawju wa ta'atuhu ala mahabbati arrahib wa ta'atihi. Hari ikintu cyitwa ugushyira imbere ukumvira umugabo, kuko niryo tegeko umugore gushyira imbere kumvira umugabo no kumugamburukira no kumukunda kuruta uko kumbure yoshobora gukunda ari nk'umurongoza murongora mu by'Imana ari nk'umukozi w'Imana hacanye hariya no kumwumvira wanashaka. Iki nico kintu gikenewe mu rugo, nico kintu gikenewe ku muntu uwo ari we wese, yuko yotahura ko nk'akarorero abakenyezi n'abantu bakunda gushwashwanuka cyane no kwitanga barashaka no ibintu by'amasengero n'ibikijya no hino. Mugabo rero hatuza kubaho umukenyezi gutahura yuko icyambere urukundo rwe rwa mbere ni ku mugabo wiwe, ni ku muryango wiwe, hanyuma urukundo rugira kabiri rugacaruza rero kumbure kuri abo bamwigisha ijambo ry'Imana. Hariyo impamvu ituma bigomba kumera uku. Impamvu ituma bigomba kumera uku nuko uhoraho uravye mu gitabo by'ijambo ry'Imana, uravye nko muri Qur'ani twebwe wacu Imana yavuze iti ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, abagabo nibo bahagarikizi babagore babo. Ugiye kuraba mu bitabo bya Bibiliya nk'ajya Kolosayi 3:18 urabona ko havuga ngo bagore mwumvire abagabo banyu nkuko bibereye abakenyezi bavuga ko bari mu mwami wacu. Urumva ko umugore aguma agaruka yerekwa ko hejuru yiwe hariho uwo aterezwa kumvira ariwe mugabo. Rero wanashaka nka twebwe mu Islamu Imana ivuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko umugabo umugore atana uburenganzira afise bwo gusohoka mu rugo ngo agende atamenyesheje umugabo, adasabye uruhusha umugabo, kuba yosohoka akagenda ntabwo vyemewe. Hanyuma asohotse ko yakagenda kubwigombere bwiwe atamenyesheje umugabo adasabye uruhusha, muri uwo mwanya ajana imivumo y'Imana gushika umwanya aza kugarukira. Murumva ko rero ku mukenyezi igihe kijanye n'urugo n'umugabo wiwe n'igihe kijanye n'ibyo masengesho agomba guha umwanya wa mbere wo kumvira no kubaha no kugamburukira umugabo wiwe uwo bubakanye, hanyuma ubwa kabiri kandi warashaka bivuye no kuburenganzira yahawe n'umugabo akaba ariho yoca aja no muri ibyo bijanye n'ibyo masengesho n'iby'Imana. Ngo ni byiza kwizera abakozi b'Imana, ngo ariko ntivyo buza ko abagore bizera abagabo babo canke abagabo babo bizera abagore babo. Bisigurwa na Pasteur Jean-Claude Nimubona. Ibyo ni ibibazo kenshi bikunda gushika, habaho kurenza, hariho kwizera inyigisho zo kwizera cyane Imana rimwe rimwe tukizera cyane n'abungere. Ni byiza cyane wanashaka, hari uburorero nkunda kwigisha mvuga nti ni byiza ko twizera abungere bacu, mugabo ntikibuza ko twizera kandi abagabo canke abagore, kuko kimwe rimwe rimwe kenshi hari abantu barenze ugasanga umuntu yizeye cyane gose umwungere wiwe wanashaka kuruta kwizera umugabo, kwizera umugabo wiwe umwungere ukacu usanga yarafashe kibanza cy'umugabo mu rugo. Bica bigenda gute? Hariho nk'abantu ushobora gusanga umuntu ashobora kwitanga ugasanga yambitse neza cyane, agiriye neza cyane umwungere wiwe cyane gose washaka, akamugirira neza, akamufata neza kuruta umugore wiwe. Rero ari ibibazo kenshi bikunda kuba mu buzima bwa misi yose. Ibyo bibazo tinivyahe ku kibazo mwambajije, kenshi ingorane zikunda kuhaba, usanga abagore muri rusange n'ahatari bose bubaha cyane abungere kuruta abagabo babo, kandi abantu bategerezwa kubaha cyane n'ujya mugabo ujya gukuye iwanyu ujya kugiza umuntu n'umuntu bwa mbere wategerezwa kubaha cyane gose. Kuko twebwe abapasiteri turigisha abantu, mugabo twigisha abantu bavuye mu miryango, bafise imiryango bitirigwamo, bafise imiryango bavuyemo. Rero iyo miryango bavuyemo bategerezwa kuyiha agaciro. aba pastor simvuze ko babafata neza niba bafate neza babaheza gire kuko naba pastor afise contribution barafite cyo babamariye mu buzima bwabo mugabe imbere yuko ugira n'ivyo vyiza hera mu nzu uhejeje mu nzu ugende hanze aho hanze ni hende ni hehe uhasanga umwungere naho navuze ko umwungere afise kibanza cyimo mugabo ni vyiza kumenya kwanze kibanza cy'umugabo ni cyaha kibanza cy'umugore ni cyaha shatse kubwira n'umugabo wese bari karanyumva yuko imbere yuko witwararika abungere ishengero banza witware kujya umuntu mubana ashobora kuba ari umugore wa kuko n'abagabo usanga bitayeho cyane gose ishengero kuruta kwitwa kwitaho cyane abagore babo ngo mu gihe umukozi w'Imana yobona ko abubakanye badahuriza kubijyanye no kungena umuryango ukora ibikorwa byo kwishengero uyo umukozi w'Imana yoba hafi yo umuryango bisigugwa na patiri Pierre Nsengiyumva Mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntihagire utandukanya icyo Imana yifatanirije umugabo n'umugore baba bamaze kuba umwe ntibaba umwe mu kurangura ibanga ryo kwabirana gusa baba umwe no mu bikorwa byose batonganya gukora igihe rero wewe uri ntoma wewe uri umusaseredoti uri ntoma y'Imana yewe uri pasteur ukabibona ko umugore aje mu butumwa umugabo asigara ari dog cyangwa avuye mu butumwa atasha cabura hashikira acatangura igikogwa cyo kwakira mu bantu cyo kuba hafi ugo rugo kugira icyo gituma ivyo bintu biba kipfe mu nzira njyo bituma rero umugabo umusaseredoti acatuma ko umugabo bakaganira umugabo akavuga kamubakiye hama rero umuntu akabumvikanisha bagaheza bakamenya ingene ikima cyose bagiye kibanza cyacu kindi gikogwa cyose bakagiye kibanza cyacu akabafasha no kumenya ingene batunganiriza mu mwanya abana barafise uburenganzira kubikogwa byo kurushengero ariko bo bimenyesha abavyeyi babo bisigugwa na Hasani na Kirutimana abana nabo hariho ryabwirizwa rivuga ngo wubahe so na nyoko kubaha so na nyoko bisobanura iki bisobanura kubumvira kubagamburukira kandi kutabashavuza rero abana barari kure kujya mu mashengero kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana bashobora kuba wanashaka batanguye gukura batanguye kumva mugabo kandi abana kubera ko amasengesho n'imyanya yo gusenga ibisanzwe izwi iyo myanya abana bayikoresha nkuko abavyeyi babo nabo nyene baba basanzwe bayikoresha bakaja gusenga nkuko nabavyeyi babo bagiye gusenga mugabo kandi niyo byashise nkabavyeyi bakaba batagiye gusenga mugabo akaba bazi imyanya yo gusenga ko ari ni abana kumenyesha abavyeyi bati tugiye gusenga kubera ku mwanya washitse birazwi ivyo biba ntangorane iba irimo mugabo abana ni ngombwa mu citwa ukubaha abavyeyi bame bamenyesha abavyeyi babo ivyo bagiye gukora naho biba bisanzwe bizwi kugira ngo kumbure ntibaje mu bintu bishobora kubakwegera mu zindi ngesombi Pasteur Jean Claude ni mubona adusigurira ko nabana bo kubaha abavyeyi ubwa mbere imbere yo kubaha abakozi b'Imana kubijanye n'abana ngere bategezwa kwitwararika abavyeyi babo ni byiza cyane umwana ategezwa kumva yuko abwirizwa kwitwararika umuvyeyi wiwe akamuba hafi cyane bibiliya iravuga mu Banyefeso 6 umurongo wa 2 aravuga ngo wubahe so na nyoko icyo niho cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano ubwa mbere umwana naho yosaza gute imbere y'abavyeyi yagoma ari umwana umwana yamara umwana umwana azo kwa mayitwa ari umwana imbere y'umuvyeyi wiwe kandi icyo umwana tuzo gukorera abavyeyi biwe ni kububaha no kubafasha mu buzima bwa misi yose hariho nk'abana usanga babayeho ugasanga yaramaze kwibagira abavyeyi biwe ntabafasha ugasanga umwana nakarorero yari yubaka inzu nziza cyane gose wagenda kuraba nyina wiwe ugasanga se na nyina babaye mu nzu y'ivyatsi iyo umwana ntibimuheshe icyubahiro bibiliya nibivuga ngo twubaha abavyeyi bacu kubaha bisigura ibintu byinshi bisigura ikintu kimwe iyo wiyubashe urondera kubahishwa tumwe ubaha icyubahiro umwana agira icyubahiro kubera abavyeyi bibi bisigura mu bundi buryo nubashwe kubera abavyeyi banje icondo no munsi jewe nka karoreme kandi tangwa karoreme ndu umwana w'umuntu siniremye ni imana yande mugabo navuye handi hano nitirigu umuvyeyi kanaka bisigura nimba afise icyubahiro afise icyubahiro nakuye handi hano nimba nubahitse no munsi nubahitse kubera umuvyeyi kanaka jewe rero kubera ndu umwana w'umuntu kanaka ntegerezwa kubiyumvira ko kuko nikibazo kunda kuhaba hari abantu ushobora gusanga mu rusengero yitanze ni byiza ko ikogwa by'Imana ni byiza ko tugira ico dukoze mu nzu y'Imana mbegi wacu abavyeyi bacu turo tubafashiki ko hari abantu usanga abavyeyi babo bakigenda n'amaguru bambaye ibirato bo barambaye ibirato umuvyeyi yakuvyaye birumvikana ko agenda namaguru wowe wambaye ibirato birumvikana ko umuvyeyi wawe yakuvyaye no musa jamye kumukeka no musa umwana wese ari karanyumva genda urabe imatera mama wa papa na mama wabajyama ko ni matera imeze gute wowe ujya mahantu hameze gute nico gituma nsubi nyuma gatoyi kuri karanga muntu haranditse ko barakubaza amazina y'abavyeyi bawe racyo bisigura icuri cyose no musa ukiri kubera abavyeyi bawe ntacuri wigize icuri wagizwe n'abavyeyi wawe kwega abapastiri rero nabantu baza mu rusengero baza bavuye mu mijyango kanaka bisigura haraho bavuye twe tuza kongereza ko ikibazo kica ki abantu kuzazaniko rero abantu baca baza gufata yuko abapastiri bakitsa abavyeyi abapastiri nabavyeyi mu buryo bw'impwemo sabavyeyi w'umubiri kwega abapastiri twamenya abantu kubera barezwe bakurira mu mijyango hariho ishingano twebwe abana dutegerezwa gukorera abavyeyi bacu nivyo tegerezwa gukorera abapasiteri mugabo hanini cyane twitwararike cyane gose cyane cyane bajya abantu batuvyaye badukujije mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana aho icigwa cuno musi ari idini cyangwa ishengero n'umujyango n'ikihe coza imbere y'ikindi abariko baradufasha gutahura icigwa ni Patiri Pierre Nsengiyumva arongoye igisata cingo n'imijyango muri diocese nkuru ya Bujumbura Pasteur Jean Claude nimubona arongoye ishengero ry'ubutumwa bwiza Eglise Bon Evangile y'i Bujumbura muri commune Ntahangwa hamwe na Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam mbega bishitse umukenyezi akaguha icyubahiro kurusha uko yubaha umugabo wiwe nk'umukozi w'Imana wo byifatamwo gute mu bisanzwe birinze bigenda uko aho usanga nk'umukenyezi mu rushengero cyangwa umwigeme cyangwa umukenyezi ugasanga ariko araha icubahiro umushehe umwarimu cyangwa umukozi w'Imana ugasanga ariko aramuha icubahiro gisumba icubahiro aha umugabo mugabo je nka jewe birinze bigaragara nkuko mu bisanzwe zibari nzankane inzankano no kuvuga ngo byo babyita fitna kuvuga ngo ni nzankano ziba zadutse muri uwo mwanya rero abakenyezi nkabo canke abagore nkabo bashobora kuba bafise ingeso nkizo ni ngombwa basubizwe ku murongo bagarukanwe ku murongo kubera ko urabye mu ijambo ry'Imana nko ku ruhande rw'abashitwe b'abayisilamu hagati y'umugabo n'umugore hariho uburenganzira umwe atezwa kugirira mugenzi we hariho uburenganzira umugabo atezwa kugirira umugore wiwe hakabaho n'uburenganzira umugore atezwa kugirira umugabo wiwe mu burenganzira umugore ategerezwa kugirira umugabo wiwe icambere cyocyo nuko umugore ataburenganzira afise bwo gukora ikintu na kimwe atamenyesheje umugabo atamusabye uruhusha ari nk'ibyo byo gusohoka kuja mu masengesho niki nta burenganzira afise bwo kubikora atabanje gusaba uruhusha ubwa kabiri kandi urabona kenshi hariho ibintu by'amasengesho byinshi bishigwaho gasanga abagore babijamwe batanasabye n'uruhusha abagabo babo kuko ahanyene niho haca havamwo kwa guhurahura n'abakozi b'Imana kumbura umugore agaca agaragaza ibiri muri we ibyifuzo biri muri we ku mukozi w'Imana umukozi w'Imana nawe yavyorosha yiyorosha umugore agaca arendegera agaca abona kumengo bigiye no kuvyara n'urukundo mbere bikaba byonashika aho umugore aca agaragaza kumengo afise umwitwara ariko n'urukundo runini kuri uriya mukozi w'Imana mugabo urumva ko iyo ibi bintu by'amaterane bitagiye birabaho kumbure uruja n'uruza n'amahurire y'abakozi b'Imana n'abantu b'abagore b'abantu utusanga abaye mato bigatuma nuwogira ibyiyumvimbiro n'ibyifuzo muri we mugabo bimugarukiramo kuko nta mwanya yaronse wo guhurana naka kugira ngo kumbure bashobore kuyaga ivyo tuma uwo mwitwara ariko kumwiyumvamwo uguma wiyongera kuruta rero umukenyezi nta burenganzira afise bwo gusohoka ngo aje mu masengesho umugabo atazi kandi naho yoba yazi nta burenganzira afite bwo gusohoka atamusabye uruhusha atamumenyesheje. Icya kabiri no mu rugo nyene umugore nta burenganzira afite bwo guha ikaze abantu umugabo atabizi. Urumva naho yaba ari umukozi w'Imana ibyo twama tubona bishika ugasanga nk'umuntu yihaye uburenganzira bwo guha ikaze iwe umushehe kandi umugabo adahari cyangwa umwarimu cyangwa umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana wari we wese. Urumva umugabo araza kuza nibyo asanga ubundi mugabo ari mu nzu araza kugira urupfasoni kubera ko umukozi w'Imana muzi mugabo ni ngombwa gira amakenga niyo kameremere niyo ndemanwa twaremanye. Rero abakenyezi bagomba kwirinda ibi bintu uguhurahura n'abakozi b'Imana kudaciye mu burenganzira baba bahawe n'abagabo babo kwirinda ikintu nk'iki kuko nicyo gica kivyara inzankane nk'inzo nayo bundi ibyo byama bibaho. Rero uburenganzira umugore atizwa guha umugabo ntagira uwahamagara aha ikaze mu rugo urumva atabanje kumenyesha umugabo wiwe. Nicyo gituma rero ubwo burenganzira bugomba kuhaba kugira ngo iki kintu ntikibeho cyaho umugore yoshika kurutisha umugabo wiwe akamurutisha kumbere umwarimu amwigisha mu rushengero cyane umukozi w'Imana wari we wese. Habeho inzira zo kuzibira amaterane n'amahuriro huriro adapimwe adatunganijwe neza ariyo acavamwo umumenyerano uyu menyerano nawo ugacyutuma umugabo mu rugo adasubira kugira ijambo. Abantu bomenya uruhara rw'abakozi b'Imana mu buzima bwabo n'uruhara rw'umuryango bisigugwa na Pasteur Jean-Claude Nimubona. Hariho kubaha no kumvira biratandukanye. Bibiliya ivuga ngo wubahe so na nyoko. Kubijyanye n'abarongozi mu Baheburayo 13 murongo wa 17 aravuga ngo mwumvira ababaganza mu bagamburukira. Bibiliya ivuga kubumvira. Mvuga ko bavyayeho bitandukanye n'abapasiteri havuga ngo wubahe so na nyoko. Icyo nicyo cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano. Kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Abavyeyi Imana bahaye ububasha bwo gutuma turambira ku isi. Mugabo abavyeyi mu buryo bw'impemu nabo Bibiliya ivuga ngo tubumvire tubagamburukire kuko aribo bamba bagavye bazigamitima yacu ngo tubikore batitse umutima mu bundi buryo. Umupasteri akazi kiwiwe aratuduza abapasteri canke abungere mu buryo bwabo batandukanye nuko Imana bahamagaye bafise imigisha y'abakiriso niyo badusengera tugakira ingwara dusengera abantu bagakira ingwara dusengera abantu bagatera imbere dusengera abantu bakaruranirwa bo bahawe imigisha baratuduza mugaba abavyeyi bavuga tububahe turambire ku isi. None wumvise birivuga ko bituma turamba ku isi umva umuntu afise kuramba n'umuntu agusengera ukabanda yatakuramba ufise umva byoherera he bisigura umuntu wese afise ikibanza kiwe ni kumenya gusa gutandukanya naka afise uruhara rwahe mu buzima bwe wanje wundi afise uruhara rwahe mu buzima bwe wanje nta numwe wo gutakaza bose barakenewe mugabo umuntu wese afise ikibanza kiwe nuko ategerezwa gukora ni giye kumenya gutandukanya abavyeyi banje no bakorera iki umujyango wanje no gukorera iki paste ishengero ryanje ndimwe no rikorera iki icyo nico kigora abantu gusa gutandukanya mugabo ibire yarabitandukanije. Patiri Pierre Nsengiyumva asigura ko ibikogwa byo kwishengero n'iby'umujyango byose bikenewe ugisabwa no gupanga umwanya neza. Umuntu agizwe n'umutima akagirwa kandi n'umubiri. Mu ivyo bintu bibiri nta kintu na kimwe bategerezwa kuza kurutisha ibindi cyangwa kimwe bagisuzugure. Uvuga umubiri ugaburirwa n'ibi dukora. Nibyo bigaburira umubiri. Uwo muntu arategerezwa kuronka umwanya wo kuja kurima aronke ibyo azofungura kuja gukora ama akore aronke impuzu azambara. Nubwo umuntu arategerezwa kwitwararika ibigaburira umubiri wiwe. Umuntu kandi mvuze ko agizwe n'umutima. Umutima ugaburirwa na rya jambo ry'Imana. Umutima ugaburirwa na ya masakramento. Umutima ugaburirwa na vya bikorwa byiza byose dukora. Umuntu arategerezwa kubitonganya rero ko ari bibiri. Nicyo gituma umugabo n'umugore baricarana bonyene bagatunganya bati umunsi kuva mu gitondo gushika ku mugoroba ibikorwa by'umubiri dukora nibihe ibikorwa by'umutima navyo nibihe bakavimuhira babitunganirije hamwe. Rero muri icyo gihe umugabo n'umugore n'abana baje inama bagapanga ibikorwa byabo nibaza gusanga iby'umutima byarengeye umubiri ukabura nibaza gusanga umubiri waronse byinshi umutima ukabura baza gusanga kimwe cyose gifise umwanya wacu. Kugira abari ko baratwumviriza bumve neza hagati y'umuryango ndetse n'idini ryabo cyangwa ishengero bashengeramo mu buzima bwabo bwa misi yose icyoze imbere. Icya mbere gitangurira byose ni kubaha Imana kuko ariyo yaturemye, gusonera Imana kuko ariyo itubeshejeho, gusonera Imana kuko ariyo iduha ubuzima, kuyisenga kuyigamburukira. Icyo nicyo cya mbere kiza hejuru ya vyose kigira kabiri gica kiza kugira umuntu ivyo vyose abishobore abitunganiriza hehe haca haza umujyango uvuga ni mu mujyango umugabo n'umugore baca bicarana n'abana baca baganira rero ingene batunganya ivyo bakora turategerezwa rero kuraba akaba umwanya wibijanye n'ubuzima bw'umutima kaba numwanya wo gukora ibituma turonka ivyo dufungura ngo ntiyagire na kimwe umuntu akuramo kimwe cyose akagipangira umwanya giko Pasteur Jean Claude Nimubona atera kamo abakozi b'Imana kwigisha ukuri gutuma abantu baba mu miryango yabo ngo nivyo bizanira icubahira abakozi b'Imana inama no bagira mu jambo rimwe nuko twigisha jambo y'Imana uko riri kuruta kwigisha ibitubera inyungu nkabungere mugabo vyose inyungu ni ya yo wigishije abantu kuri bakamenya kuri ngo kuri kuba kwidegembye inama no gira umuntu wese twigisha kuri gutuma abantu bose baba mu miryango yabo kagira kanovera k'imiryango yabo nivyo bizotuma natwebwe batwubaha bakatwubahira kuri twabigishije kugira ngo bashobore kubaho neza no mugendera mu kuri kw'ijambo y'Imana dusozere kino kiganiro kuri kano kamo kumwungere w'ishengero ry'urutare Eglise di Roche kwisi Denise Bucumi abwira abantu baje gusenga bakagumayo ntibibuke imiryango yabo akamunotera abantu bose baje gusenga bagaherayo ntibibuke imiryango nakagakurikira no kumenya gukurikiranya ibintu nivyo hatangura imana niyo ya mbere niyo yo kubahwa niyo ishizwe hejuru ya byose kandi ni imana yaranabivuze mu ijambo ryayo iravuga ngo ukunda se cyanke nyina akabandutisha ngo uwo ntaba nkwiye murabyumva hari ibyo rero matimisi numva ashaka abantu babitahura ukunda se cyanke nyina nuko cyanke umugore cyanke umwana cyanke umugabo akabandutisha uwo ntaba nkwiye nuko uvuga ngo dukwiye gutahura yuko imana ni ifise ikibanza ca mbere ndabahe nka karorero jewe nari narabwiye uwo twubakanye ndamubwira nti ndagukunda ariko si uri wa mbere imana niyo ya mbere wewe urakurikira imana ishimwe ko nawe yaciye ambwira ngo nivyo nanje mu buzima bwanje imana niyo ya mbere wewe urakurikira duca turumvikana rero umwanya w'umuryango ni uw'umuryango umwanya w'igikorwa c'imana tuze dushigikirane kandi twubahane rero akamunotera abagabo abagore abasore inkumi baje mu gikorwa c'Imana bagaherayo nakagakurikira no kumenya ngo Imana niyo ya mbere ariko igikurikira n'umuryango no kuvuga ngo mu gihe cy'igikorwa c'Imana gikore ubaha Imana kandi byukuri ariko wibuke yuko umuryango ukurindiriye mu yandi majambo ntuhereyo ngugende uhereyo iminsi yose umwanya wose ngo umugabo gukenere ngo ndi gusenga ngo umugore gukenere ngo ndi gusenga abana babure ikibaraba ngo nguri gusenga nguri menya ngo reka nkore igikorwa c'Imana ariko ninaheza kugikora umugabo arandendiriye umugore arandendiriye ababyeyi barandendiriye abana barandendiriye ivyo ukamenya ngo havuye Imana n'umuryango cuti bakunze ibiganiro vya radio isanganiro ahani warangiriye ikiganiro insobanuro y'ijambo y'Imana cuno musi ikigwa cyacu cari idini canke ishengero n'umuryango n'ikihe coze imbere y'ikindi ndashimiye cyane abadufashije kuzirikana icyo cigwa Patiri Pierre Nsengiyumva arongoye igisata cy'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Pasteur Jean Claude Nimubona arongoye ishengero ry'ubutumwa bwiza Eglise Bon Evangile y'i Bujumbura muri komine Ntahangwa Hasani Ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya Islam hamwe n'umwungeri w'ishengero ry'urutare Eglise di Roche ku isi Denise Bucumi ndabashimiye namwebwe mwari muduteze yompi ndashimiye na mugenzanje Apolloni Dusabe yamfashije kwegeranya amajwi Etienne Mane na Kiza nabateguriye kino kiganiro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro